الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، قبل أن نبدأ درسا جديدا كان من المستحسن أن يسمعنا بعضكم نسب الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم. من حفظه؟ نال بإحفاظ. تفضل. نعم. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. طيب، نسمى النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم صلى الله عليه وسلم لمحمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. نسمى تقول يقتاجا لمنا نفهمنا نبينين ثم صلى الله عليه وسلم كتكا مصحاب زاكي نبينين نفهمنا له كنسب katika kwa babu yake Abdul Muttalib ndio anaungana na Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib, kwa na Jaafar na Nawfal, Jaafar na Aqil ambao ni banu Abi Talib. Ali, Jaafar na Aqil ambao wao ni watoto wa Abu Talib. Abu Talib ni mtoto wa Abdul Muttalib. Kadhalika hapa anaungana na watoto wa Al-Abbas, yani Abbas na watoto wake, na Al-Harith na watoto wake, na Abu Lahab banu Abanu Abi Lahab. Inakutanika nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu hao kwa Abdul Muttalib. Kwa hiyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Hawa tuliotaja nasabu zao wanaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hapa kwa Abdul Muttalib. Wanaungana hapa kwa Abdul Muttalib. Ibn Abd Manaf, na kwa Abdi Manafi sasa ndipo anapokutana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Banu Umayya kina Abu Sufyan wa kina Uthman ibn Affan. Banu Umayya wote wasairu bani Abdi Shams wanakutana kwa Abdi Manafi, na Banu Al-Muttalib na Banu Nawfal, watoto wa Al-Muttalib na watoto wa Nawfal, so Abd Al-Muttalib, watoto wa Muttalib. Sababu Abd Al-Muttalib mtoto wa Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abd Al-Muttalib ibn Hashim. Sasa sisi tunazungumzia Abd Manaf. Kwa Abd Al-Muttalib tumeona kwamba iko familia ya Ali, Jaafar na Aqil ambao ni watoto wa Abu Talib, na pia wako kuna familia ya Al-Abbas, Al-Abbas bin Abd Al-Muttalib na watoto wake kina Abdullah bin Abbas, kina Al-Fadl bin Abbas na mingineo, wanakutana hapa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika Banu Al-Harith na Banu Abi Lahab kwa Abd Al-Muttalib. Kwa Abd Manaf ndio anakutana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika familia yake na Banu Umayya na familia yote ya Abd Shams, Abshamiyun, Abshamiyun kunaht, wanaungana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Abd Manaf. Kadhalika Banu Al-Muttalib, Banu Al-Muttalib, watoto wa Muttalib kwa sababu unasema yule babu yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaitwa Abdul Muttalib, yule jina lake anaitwa Shaiba, haitwa Abdul Muttalib. Tuleleza hilo eh? Na baba yake ni Hashim, anaitwa Shaibatul Hamd, na baba yake ni Hashim. Lakini baba yake alipofariki alimuhusia ndugu yake huyu Al-Muttalib kwamba mimi nina mtoto kule Madina anaitwa Shaibatul Hamd, kama mimi nitakufa umchukue mtoto ule umlee. Amwambia ndugu yake, kweli akalelewa na Muttalib. Sasa Muttalib alikuwa akitembea naye akiwa bado kijana mdogo yule Shaiba, wakamwita Abdul Muttalib, mtumwa wa Muttalib. Kwa hiyo huyu Muttalib huyu ambaye ndo amemlea babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Shaibatul Hamdi, anakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Abdi Manaf, kwa sababu yeye na Hashim ni watoto wa Abdi Manaf. Yeye huyu Muttalib na Hashim ambaye ndiye babu wa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam wanakutana kwa Abdi Manaf. Kadhalika Naufal, Banu Naufal, familia ya Naufal ambayo katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iko sahaba aitwa Naufal ibn al-Harith, familia yake wanaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huyo. Kadhalika baada ya hapo kuna Qusay. Qusay, kwenye Qusay wanakutana familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abdul Uzza, familia ya Abdul Uzza na familia ya Abdul Dar al-Abdariyun, kina Musa bin Umair. Wanakutana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika familia hii au kwa mtu huyu Qusay, na miongoni mwa hao ni kina An-Nadhr ibn al-Harith na Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam wanakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Qusay, na Bibi Khadija na Waraqa ibn Nawfal. Na ndio maana alipokwenda Bibi Khadija na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Waraqa ibn Nawfal, Bibi Khadija ndio aliyezungumza akamwambia, isma' min ibni akhik, msikilize mtoto wa ndugu yako. Amwambia Waraqa ibn Nawfal, wa kana rajulan qad tanassara, alikuwa ni mtu mwarabu aliyekuwa katika Ukristo katika kabla ya Uislamu, qad ami, alikuwa kipofu. Kwa Bibi Khadija anamwambia Waraqa ibn Nawfal, isma' min ibni akhik, msikilize mtoto wa ndugu yako amepatwa na jambo gani, katika hadithi ya saba ya Sahih al-Bukhari kwenye kitabu Badil Wahy. Kwa hiyo anakutana Bibi Khadija, Waraqa ibn Nawfal, lakini Az-Zubair ibn al-Awwam wanaungana na udugu wao na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Qusay. Qusay ambaye ni moja katika mababu zake Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na baada ya hapo kuna Kilab. Qusay ni mtoto wa Kilab. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakutana Banu Zuhra bin Kilab katika sehemu hii. Kwa hiyo familia ya mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Amina bint Wahab, na kwa upande wa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam wanakutana hapa, na miongoni mwa watu wake wa karibu ambao ni katika masahaba zake na kinasabu ni mjomba wake ni Sa'd bin Abi Waqqas, pia anakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Kilab. Qusay ibn Kilab, Kilabi huyu ni katika mababu wa juu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo hapa nasabu yake inaungana na hawa tuliotaja katika masahaba akiwemo Sa'd bin Abi Waqqas. Banu Zuhra bin Kilab kwa upande wa mama yake, kadhalika katika hao ni Sa'd bin Abi Waqqas mjomba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf anakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Kilab. Kadhalika bin Murra, Kilab bin Murra, hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaungana na Bani Taim wote. Taim banu Taimi, wote wanaungana Mtume sallallahu alaihi wasallam, banu Taimi bin Murra. Katika bani Taimi ndio anapatikana Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu yeye ni at-Taimi. Nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na udugu wao, anakuwa yeye na Abu Bakari ni ndugu, kwa sababu wanaungana kwa Murra, babu mababu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndiye aliyezaa, alimzaa Taim ibn Murra. Kadhalika banu Makhzum bin Yaqadha bin Murra, banu Makhzum wanakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia kwa Murra. Kwa hiyo kwenye kabila au kwa watu wa Taim ambayo ndio kabila, lakini Abu Bakar ni Siddiq, yuko Abu Bakar ni Siddiq, yuko Talha ibn Ubaidillah, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa wanaungana sababu yao. Kadhalika bani Makhzum, katika bani Makhzum ni Khalid ibn al-Walid, Khalid ibn al-Walid ni katika bani Makhzum. Kadhalika Abu Jahl ibn Hisham anaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nasabu yake kwa bwana Murra. Murra ni mtoto wa Kabi. Kabi wanaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Kabi, banu Adi wote, banu Adi, familia ya Adi, ambayo kwenye familia hiyo ndio Umar ibn al-Khattab al-Adawi, kunatokana min bani Adi. Adi ibn Ka'b. Kadhalika sahaba mwingine akitwa Sa'id ibn Zaid, Sa'id ibn Zaid. Na banu Jumahi wote wanaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam mahali hapo, na miongoni mwa watu mashuhuri katika bani Jumah ni Umayya bin Khalaf, ambaye alikuwa ni adui mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Umayya bin Khalaf, na kaka yake Ubay bin Khalaf. Umayya bin Khalaf na kaka yake Ubay bin Khalaf, hawa wanatokana na kabila ya bani Jumah, ambao ni katika kizazi cha Ka'b, babu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika banu Sahm, banu Sahmi akiwemo Amr bin al-As al-Sahmi, pia nasabu yao wanaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtu huyo. Na Kabi ni bin ibn Luayi, mtoto wa Luayi. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaungana na banu Amiri wote bin Luayi, akiwemo Amr bin Abdi Wud, yule tutasoma habari zake, kafiru ladud, tutasoma pia katika Khulasat Nur al-Yaqin, ambaye alipambana alifanya mubaraza na Ali bin Abi Talib katika vita vya Khandaq, kwenye vita vya Ahzab, alikuwa ni Faris al-Arab. Na miongoni mwa hao pia katika banu Amir bin Luay ni Suhail bin Amr, anaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa familia ya Luay, familia ya Luay. Luay ibn Ghalib, Ghalib ni banu Taym al-Adram, wanaungana wote banu Taym al-Adram wanaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika familia hii. Na kwa Fihri anaungana Mtume sallallahu alaihi wasallam na banu Muharib na banu Harith ibn Fihri. Na kwa bani al-Harith kuna banu al-Khalaj, na miongoni mwa hao ni Abu Ubaida ibn al-Jarrah, sababu Abu Ubaida bin Dhab min bani Dhab bin al-Harith. Na Fihri ndio anaitwa Quraysh, Fihri ndiye Abu Quraysh, baba wa Quraysh wote. Kwa yoyote ambaye amezalikana kutokana na yeye, basi atakuwa ni katika Makuraish, ni Qurashiyun. Yoyote aliyezalikana na kizazi cha Quraish ambao tumewataja sasa, hao walio chini ya Quraish ya Fihri, wote hao wanahesabika ni Makuraishi. Sasa wawe ni Banu Ghalib au Banu Luay au Banu Ka'b au Banu Murra au Banu Kilab au Banu Qusay au Banu Abdi Manaf, Banu Abdul Muttalib, wote hao ni katika Makureishi, kwa sababu babu yao mkubwa wa kale, babu mababu zao ni Fihir. Fihir ndiye anaitwa Quraysh. Nafahamu. Na yule ambaye hakuzalikana na Fihir, huyo si katika wa Quraysh, ni Mwarabu tu lakini si katika wa Quraysh. Na kwa maana kwamba wale walio juu yake sasa kinana kuna kina bin Malik, kuna Nadhiri, kuna Kinana. Sasa Kinana wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakusana anakutana nao hapa Bani Abd Manat na Malkan na Malak na Amri na Amir, watoto wa Kinana. Kwa hiyo kuna Banu Bakr wanakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Banu Dhil ambao ni katika familia ya Abu al-Aswad ndio wadhu ilmi an-nahw, Banu Mudlaj, Banu Laif, Banu Dhamra na Banu al-Harith al-Ahabish. Hapo wanaungana Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu hao kwenye familia ya Kinana. Na pia imesemwa kauli nyingine kwamba An-Nadhru ibn Kinana ndi Quraysh, lakini kauli iliyo sahihi ni Fihr ibn Malik. Fihr ibn Malik ndiyo Kinana. Na katika kwa babu yao Khuzaima, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakutana na Banu Asad na Al-Qara, wahum al-Hawn bin Khuzaima na kabila la Abu Adl ibn al-Hawn na wengineo, wanakutana hapo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa mudrika ni Banu Hudhayl bin Mudrika, na miongoni mwa hao Bani Hudhayl bin Mudrika ni sahaba anaitwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu al-Hudhali. Al-Hudhali ndio walikuwa ni watu mafasaha katika lugha ya Kiarabu, walikuwa wanaishi kando kidogo pembeni ya Makka. Ndio maana al-Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, kabla ya kutafuta ilmu ya mambo ya kisheria, alihama pale Makka akenda huko kwa Bani Hudhayl kwa ajili ya kujifunza lugha, akaishi nao akawasikiliza wanavyozungumza. Ni watu walikuwa wana urithi mkubwa wa lugha ya Kiarabu. Al-Imam Shafi rahimahullahu ta'ala akachota kiasi kikubwa cha ilmu ya lugha, wanamzingatia ni kamus yenye kujitegemea kwa sababu ya kile alichokichukua katika al-lugha, Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo Banu Hudhayl wao ni watoto wa Mudrika, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaungana nao kwa sehemu hii, yeye na Abdullah ibn Mas'ud unasabu yao inaungana hapa. Kadhalika kwa Ilyas kuna Banu Utaim ibn Murra na Banu Dhabba bin Ud na Ar-Rabab na Muzaina ambao ni Banu Amri bin Ud na wengineo. Katika sehemu ya Mudhar, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakutana na Banu Qais Ailan bin Mudhar, na katika watoto wake ni makabila yote ya Ghatfan ibn Sa'd ibn Qais Ailan na makabila ya Hawazin wa Sulaim bin Maz wa Mazin ibn Mansur ibn Ikrima ibn Khasafa ibn Qais Ailan na wengineo, wanakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu hii ya Mudhar. Wa hakadha, yani makabila mengine, watu wengine wakale wa zamani, lakini wote hao ni jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Waarabu wa Hijaz, al-Arabu al-Ariba. Hivyo hivyo kwa Nizar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akutana na Banu Rabia ibn Nizar, Banu Asad wa Dubai'a ibn Rabia, Bani Asad Bakr wa Taghlib na wengineo. Tutosheke na haya tuliyotaja, tuisome darasa mpya leo. Zawaju Abdullah bi Aminata wa hamluha, darasa mpya ya kuoa Abdullah, kumoa Amina na kubeba mimba, na kubeba kwake mimba زواج عبد الله بآمنة وحملها كموا عبد الله كموا آمنة نكبب أكواك ميمة وهي آمنة. كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه. Alikuwa Abdullah ibn Abdul Muttalib ni katika wanaopendeza zaidi katika watoto wa baba yake kwake, yani Abdul Muttalib ana watoto wake, lakini Abdullah alikuwa apendwa sana na baba yake. Ndio maana akasema kana Abdullah ibn Abdul Muttalib min ahabbi waladi abihi ilayhi. Alikuwa Abdullah ibn Abdul Muttalib ni katika wanaopendeza zaidi katika watoto wake, katika watoto wa baba yake kwake, ni kwa baba yake. Fazawajahu Aminata bint Wahbi ibn Abd Manaf ibn Zuhrata ibn Kilab, akamuozesha yeye Amina mtoto wa Wahbi, mtoto wa Abd Manaf, mtoto wa Zuhra ibn Kilab. Pale tuliposema nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upande wa baba yake na kwa upande wa mama yake inakutana hapa kwa Kilab, kwa sababu Zuhra ni ibn Kilab, na kwenye nasabu hii kuna Sa'd bin Abi Waqqas na Abdurrahman bin Auf, hapa kwa Zuhra bin Kilab ndipo inapongana nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwa upande wa baba yake na mama yake. Wasinuhu, na hali ya kuwa umri wake Abdullah 18 sana, miaka 18 wakati alipooa au alipouzeshwa Abdullah kumwoa Amina, umri wake Abdullah ilikuwa ni miaka 18. Wa hiya yawmaidhin min afdali nisa'i Quraysh nasaban wa mawdi'a. Na hali ya kuwa yeye Amina, dhamiri ndizo ambazo zina tuelekeza, tuelekeze wapi maneno. Wa hiya, na yeye Amina, yaumaidhin, katika siku hizo, min afdali nisa'i Quraishi nasaban wa mawdi'a, ni katika walio bora zaidi katika wanawake wa Quraishi kwa nasab na kwa cheo. Walamma dakhala alaiha, na wakati alipomwingilia Abdullah, alipomwingilia ahli yake ambaye ni Amina, hamalat bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, alibeba mimba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walam yalbath abuhu an tuwfi, na hakudumu baba yake na kufariki, yani hakuchukua muda mrefu akafariki baada yake, ibada alhamd bi shahrayn, baada ya mimba kwa miezi miwili. Nasemekana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam bado ni mimba ya miezi miwili baba yake ndio akafariki, na akamwachia ngamia watano tu. Katika vitu alivyoviacha ilikuwa ni ngamia watano na jaria wa Kihabasha, jina lake akiitwa Baraka na kunia yake akiitwa Ummu Aiman, naye ndiye alimlea, ilikuwa ni jaria tu abihi. Kisha anasema wadufina bil madinati, na alizikwa Abdullah huko Madina, inda akhawalihi bani Adi ibn Najjar, kwa wajomba zake bani Adi ibn Najjar, yani wajomba babu zake, baba zake, baba zake huyu Abdullah bani Adi. Fa innahu kana qad dhahaba bitijaratin ila Sham, kwa sababu yeye alikuwa amekwenda na biashara huko Sham. Fa adrakathu maniyatuhu bil Madina, yakamdiriki yeye mauti yake akiwa yuko Madina. Wa huwa raji'un, na hali yakuwa ni mwenye kurudi, afariki hapo Madina, akamzika hapo Madina. Walamma tammat muddatu hamli Aminata, na wakati ulipotimia muda wa mimba ya Amina, wadaat waladaha, akamzaa mtoto wake. Fastabshara alalamu bihadha almauludi alkarim, kafurahi ulimwengu kwa huyu mtoto huyu aliyemzaliwa mpya. Alladhi batha fi arjaihi, ambaye alieneza katika pambizo zake dunia ruha aladabi, ruhu ya adab, watamama makarim alakhlaq, na akatimiza tabia njema. Waqad haqqaqa almarhum Mahmud Basha alfalaki, na amedhibiti almarhum Mahmud Basha alfalaki anna dhalika, kwamba hilo la kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallama kana sabihata yaumi lithnain, ilikuwa ni asubuhi ya siku ya Jumatatu, tasi'a rabi'i al-awwal, tarehe tisa ya mfungu sita. Yeye amesema hivyo, na wengine wanasema ni tarehe 12 ya mfungu sita, wengine wanasema ulida li thamani khalauna min rabi'i al-awwal, amezaliwa tarehe siku nane zilizopita katika mwezi wa Rabiul Awwal mfungu sita, wengine wasema li ashirin siku kumi, na wengine wasema siku kumi na mbili, lakini kwa hakika ni siku ya Jumatatu kama ilipokuja katika hadithi. Masala ya kwamba fastabshara alalam, Sheikh Ibn Uthaymeen yaka taaliki pale kwamba in arada annahu fi nihaya fahadha haqq, akikusudia kwamba huko mwisho ndio ulimwengu ulipata furaha, basi hii ni haki. Fa inna an-nasa farihu bi hadha ar-rasul al-karim sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu watu walifurahika na huyu mtume mtukufu. Wa in qasada annahu 'inda wad'ihi fa hadha laysa bi sahih, li'annahu lam yu'lam annahu nabiy, kwa sababu hakujulikana kwamba yeye ni mtume. Wa amma ma dhukira min annahu inshaqqa iwanu kisra, kwamba wakhamadat niran, mioto ilizimika na vyombo vilianguka na makasiri ya Kisra na Sharwan na vitu vyake vilianguka, ishara ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Watabasharat wuhushu almashariq walmagharib wadawabuha albahriya, kama anavyosema kwenye Barzanji kwamba watabasharat wuhushu almashariq walmagharib wadawabuha albahariya, wakapeana bishara wanyama wa mashariki na magharibi na kadhalika wanyama wake wa baharini, wakapeana taarifa, jamani, leo ndio siku aliozaliwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yote haya ni mambo ambayo hayathibiti kwa nafsi, si kwa maana kwamba watu hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini an-naqlul al-musaddaq, iko wapi naqli? Umepata wapi habari hizi? Mimi sikuwepo, wewe ukuwepo, au walioandika pia wakuwepo alipozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wamepata wapi habari hizi? Kama ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam hajaeleza kwa njia ya wahi kwamba huko baharini wanyama walikuwa wakipishana habari, na huko mwituni kadhalika, baharini samaki wakipashana habari, na huko mwituni walikuwa wakipashana habari, wewe ulitoa wapi habari hizi na hukuweko? Na mtume sala salam alizungumza kweli, mambo ya kiwahi yalikuwa yanaelezwa na wahi. Maadamu wahi haujasema, tusizidishe chumvi katika jambo la dini. Faluadhil muadhil, naam. Na pia inasemekana kwamba alipozaliwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilitoka kwa mama yake nuru ambayo adhaat lahu kusura sham. Habari hii imethibiti na wala haina upinzani. Kuna baadhi ya watu wanapinga tu, sisi tunataka an-naqlu ambayo ni as-sahih. Mtu anapozungumza jambo linazungumzia habari za mtume sallallahu alaihi wasallam au dini kwa ujumla, atuletee sanad na habari iliyothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ama kwa ru'a wal manamat, kwa njozi tu au takahunat, habari hiyo haitakubalika, au kwa kupitia riwaya zilizokuwa maudhua na dhaifu, ambazo la yuhtaju biha, hazifanywi kwa ni hujja, hatukubali katika jambo la dini. lakini imekuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alipozaliwa ilitoka kwa mama yake Nur, adhaat lahu qusur ash-sham, ilimwilika qusur za Sham. Hili jambo limethibiti na hadithi ameitaja Imam Ahmad na Ibn Hibban na Al-Baghawi katika sharh as-sunna na Al-Hakim katika Al-Mustadrak na ameisahihisha Imam Al-Hakim na Dhahabi akawafiq kadhalika, ameisahihisha hadithi hii Al-Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika silsila as-sahiha hadith nambari 1546. Na pia inasemekana kwamba ammi yake Al-Abbas alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, dadao kusomea maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia soma leti, kuna kauli hiyo, lakini imethibiti kwamba Abbas bin Abdul Muttalib au imepokewa kwamba Al-Abbas bin Abdul Muttalib, imepokewa kwamba Al-Abbas bin Abdul Muttalib alisema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa anta lamma ulitta, wa anta lamma ulitta ashraqat al-ardu wa dha'at bi nurika al-ufuq, na wewe wakati ulipozaliwa ilitoa nuru ardhi, wa dha'at bi nurika al-ufuq, na ikatoa mwangaza kwa nuru yako pambizo, zikazagaza nuru katika kwa sababu ile nuru yako. Wa nahnu fi dhalika adhiya, na sisi katika huo mwangaza, wa fi nuri fasubulu rashadi nakhtariqu. Sasa wengine wakaongeza abiati nyingi zikaja baada ya hapo, ambazo pia wanawachuoni wamezikataa wakasema hizi si katika beti katika maneno ya Al-Abbas. Alhasil ya haya maneno mawili hizi beti mbili hizi wanawachuoni wamezitaja, na Al-Hafidh Al-Dhahabi ametaja katika Siyaru A'lami An-Nubala katika juzu ya pili ukurasa wa 103 akasema hivi, qala Al-Hakim ruwatuhu a'rab la yudha'afun, au akasema amesema Al-Hakim wapokezi wake ni mabedui, wa mithluhum la yudha'afun, na mfano wao hawadhoofishwi. Dhahabi akasema qultu walakinnahum la yu'rafun, mimi nasema lakini wao hawajulikani, hiyo kuna jahala. Al-Hakim alipotaja katika Mustadrak habari hii akasema kwamba ruwatuhu a'rabun wa mithluhum la yudha'afun, qultu walakinnahum la yu'rafun, na katika kanuni ya hadithi lazima mtu anaita habari ayajulikana, kwamba hawa wapokezi wake ni mabedui tu, mabedui bwana wa kweli bwana. Kwa hiyo mfano wao hawadhoofishi, nasema naam, lakini hawajulikani mabedui hao, ni rijalu min al-insi au rijalu min al-jin. Kwa hiyo katika mambo ya habari, habari zao hatachukuliwa, na ndio maana Al-Haythami katika Majma'u Zawaid juzuu ya 8 ukurasa wa 218 akasema, rawahu Tabarani wa fihi man la a'rifuhu, hadithi ameipokea Tabarani na namna katika sanadi yake watu nisiwajua, asiojulikana. Hiyo wa anta lamma ulitta ashraqat al-ardu wa dha'at bi nurika al-ufuq wa nahnu fi dhalika al-diya'i wa fi an-nuri fasubulu ar-rashadi nakhtariq. Hasil kuna maneno kama haya. Tayib. Kwa hiyo Mahmud Pasha al-Falaki alikuwa ni mwanachuoni wa Falaki aliyefariki mwaka 1885. Anasema kwamba ilikuwa ni asubuhi ya tarehe 9. Lakini almuwafiqu liyaumi al-20, ambayo ni yenye kuwafikiana na tarehe 20 min April. April pia inaitwa Nisan, katika mwezi wa April sanata 71 wa 500, mwaka 571 من الميلاد تاغو كوزاليوا عيسى بن مريم ومؤرخ هيفو كما يلكون تاريخ 20 ابريل تاريخ 20 mwezi wa 4 mwaka 571 toka kuzaliwa Isa bin Maryam ndio siku aliyozaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuwafiqu as-sanata al-ula min hadithati al-fil na hiyo inafikiana mwaka wa kwanza kutokea tukio la al-fil tukio maarufu kabisa ambalo Qur'an imelitaja alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حادثة هي لتوكيا مكهو وكانت ولادته في دار أبي طالب نا كلكوا يلكوا مزازياك وكسني وكواكين كتك نيوم يا أبو طالب بشعب بني هاشم كتك متاع بني هاشم وكانت قابلته الشفاء أم عبد الرحمن وكانت قابلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف نالكوا مكونغا واحكي ني الشفاء بين ماما وعبد الرحمن بن عوف نالكوا مكونغا المزلي شمتومي صلى الله عليه وآله وسلم طاو mkunga sinafahamika wale wakina mama wanaozalisha walamma wulida arsalat ummuhu lijaddihi tubashiro na wakati alipozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallama alipeleka mjumbe mama yake kwa babu yake akimpa bishara فأقبل مسرورا أكاد هل يكون وني فراها وسماه محمدا لا كميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسماه محمدا لا كميت محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا الاسم شائعا قبل عند العرب ولم يكن هذا الاسم na halikuwa jina hili shai'an lenye kutangaa kabla yake inda al-arabi kwa waarabu hakukuwa na mtu akiitwa Muhammad lakini alikuja tu babu yake mzee Abdul Muttalib akasema huyu ni Muhammad walakin arada Allah an yuhaqqiqa ma qaddara lakini alitaka Allah kulithibitisha alilokadiria وذكره للتاج في الكتب التي كتك كتاب أمباذ جاءت بها الأنبياء ومكجنا في ميتوم كالتوراة والإنجيل كما في التوراة والإنجيل فألهم جده أكمب إلهام ببياك أن يسميه بذلك kumuita kwa jina hilo infadha li amrihi kwa ajili ya kuipitisha amri yake Allah akampa ilhamu tu kamfahamisha kwamba huyo mtu Muhammad akawa amesema Muhammad wa kanat hadinatuhu umma ayman barakat alhabashiyya na alikuwa mlezi wake ni ummu ayman baraka alhabashiyya ambaye alikuwa ni mjakazi wa baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam huyo alimrithi kutoka kwa baba yake na mtume sallallahu alaihi wasallam alimwacha huru wakati alipomuoa bibi Khadija huyu baraka ambaye ni ummu Ayman akaolewa na Ubaidillah au na Ubaid ibn Zaid ibn Bani al-Harith kama anavyoeleza kwenye taaliq fatazawajat Ubaid au Ubaid ibn Zaid min Bani al-Harith fawaladat lahu Ayman ثم تزوجها زيد بن حارث كيشا زيد بن حارث نبي لموه ومنمك بعد النبوة فولدت له أسامة أكمزاء أسامة رضي الله عنهما ثم صلى الله عليه وسلم لكوا كم تملية أكم كريم نال حضورية أم أيمن كتك فيدة في أحد نكوا يهي ديانا نشليز واتو ماجي akiwatibu wagonjwa, alihudhuria vita vya Khaybar na alifariki katika utawala wa Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Alimlea Mtume صلى الله عليه وسلم Baraka al-Habashiyya, Baraka Muhabish. Amata abihi Abdillahi, ambaye ni mjakazi wa baba yake Abdillahi, wa awwalu man ardaahu, na wa mwanzo aliyemnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, Thuwaibatu, ni Thuwaiba amatu ammihi Abi Lahab, ambaye alikuwa ni mjakazi wa ammi yake Abu Lahab. Habari zake tulizoeleza huyu bibi kwamba Abu Lahabi alipewa bishara na Thuwaiba kwamba amezaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafurahi, akamwacha huru Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwacha huru Thuwaiba huyu Abu Lahabi. Kwa hiyo kwa kile kitendo cha kufurahika kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwacha huru Thuwaiba, basi siku moja mtu aliota kwamba Abu Lahabi, alimwota Abu Lahabi akamuuliza, ma haluka, ni ipi hali yako? Faqala fi nnari, katika riwaya nyingine ile ya Urwa, qala Urwa, katika Sahih Bukhari qala Urwa, ambayo ni mursal, nasema fi shar ru'ya fi sharri hiba, akiwa katika hali mbaya kabisa, akaulizwa ma haluka, qala fi nnari illa annahu khuffifa anni, isipokuwa kwamba mimi na nimekhafifishiwa mimi, au usqa fi hadhi, akaishiria kwa maana ananyoshelezwa kupitia katika baina ya kidole sababa na kidole gumba, ananyoshelezwa kupitia hapa kile siku ya Jumatatu. Hiyo riwaya ya Jumatatu katika Sahih Muslim hakuna, katika Sahih Bukhari haipo, imetajwa katika vitabu vingine ambavyo hailiathibiti, wala hiyo riwaya yenyewe pia haijathibiti kama tulivyoeleza, kwa kuwa Thuwaiba hakuwachwa huru siku ile. Thuwaiba hakuwachwa huru kama wanavyoeleza wanaochuoni, kama Al-Hafidh bin Hajar anavyoeleza, na riwaya yenyewe ni mursal, mursalatu, kwa sababu anasema amesema Urwa. Tuyaache hayo, lakini tulitaja jambo hilo katika silsila zile za kuelezea masala ya bid'a, tukalitaja hili jambo. Kwa hiyo wa kwanza alimnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Thuwaiba, ambaye ni mjakazi wa ammi yake Abu Lahab. Kinasab Abu Lahab alikuwa ni ammi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni ndugu na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba mmoja. Abu Lahab, Abu Lahab na Abdullah ibn Abdul Muttalib ni ndugu. Abdullah ni baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Abu Lahab ni ndugu yake Abdullah, baba mmoja, kweli ammi yake, wamechangia kwa upande wa baba, lakini ukaribu wake na udugu walionao na Mtume sallallahu alaihi wasallam haukumsaidia kuwa yeye awe muumini. Nashuka aya na aya somo, yeye sikia, Waislamu waisoma aya, tabbat yada abi lahabin wa tabba, enda arudi, enda sokoni, enda huku, enda hivi, miaka saba watu wasoma tabbat yada. Sasa pale angesema Muhammad si mkweli, sasa mimi nasilimu, haya akasilimu kukadhibisha ile tabbat yada abi lahabi wa tab, lakini hakusikia wala haikumuingia katika akili yake. Tena akaambiwa ataingia motoni yeye na mkewe, wa mraatuhu hamalata alhatab. Allahu almustaan, wapo tu wanazunguka mtaani, aya za somo wasikia, mpaka wakafa hivyo hivyo. Kwa hiyo udugu wake na nasabu yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam haikumsaidia kitu, lakini wakaja wakanufaika watu wa mbali kabisa, kina Bilali, watu wa Habasha, kina Baraka Ummu Ayman Alhabashiya, wakina Usama ibn Zaid na wengineo, watu wa mbali kabisa wakajinufaika na risala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakawa min alfaizin. Huyo nasab haisaidii kitu. Man batta bihi amaluhu lam yusri bihi hasabu, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam. والحديث عند مسلم. كما متى كان يتأيد في مسألة عمل إن شاء الله درس الجينة يقسم الرضاع كنون يقوم توم صلى الله عليه وسلم فموجنا حادثة شق الصدر من جناء. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.